بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، درس كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد البربهاري رحمه الله. فكي قول المصنف رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله: وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده. Anapokuuliza mtu yoyote katika mlango huo, yani al-asma wa sifat, naye yuwataka uongofu na kujua, basi uzungumza naye na umuongoze. Wa idha jaaka yunadhirka, ama akije yuwataka kukujadili, fahdharhu, jitahadhari na mtu kama huyo. Fa inna fi al-munadharati al-mira wal-jidal والمبالغة والخصومة والغضب وقد نهيت عن جميع هذا جدا. katika mijadala tasa ambayo hakuna faida ndani yake. Aslan mijadala sio moja kwa moja kuwa ni haram, haijuzu, la, wala sio kuwa moja kwa moja yajuzu. Itajuzu katika mahali ambapo ni dharura na kutarajia kuwa mtu aitaka haki au watu watafaidika na kuifuata ile haki na kuikandamiza ile batili, na itakuwa bimaana ya pima masalih na mafasid katika suala la mijadala. Ikiwa mafsada yanayopatikana pale ni makubwa zaidi, basi mtu asiingie katika mjadala kama ule. Ikiwa maslaha ni makubwa yatapatikana ndani ya mjadala kama ule, basi watu wataingia katika mjadala. Na ni wangapi katika ahlul bid'a waliofungwa midomo na ulama usunna, amthal min almuasirin al-Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Ukiangalia amejadiliana na watu wa bid'a aina mbalimbali, na miongoni mwao ni watu wa Maulidi. Amekaa na mmoja katika wale watu wa Maulidi akamfanya bubu, na wao wasema kwa angelikuwa mimi ngejibu, nenda kasikize ule muhadhini ile ule mjadala, kisha wejibu kwa niaba yake, hata kama Sheikh al-Albani amfariki, jibu yale maswali aliyoulizwa, weka muhadhara wako wewe, ujibu kila swali alizo Sheikh al-Albani alimuuliza yule bwana, wejibu wewe, kisha uone kama ufiki mahali katika ukuta ukaanza wajua hapa sasa uanze falsafa nyingi. Watu wamekabwa koo, wakanyamaza kimya, wakakubali kuwa wanachokifanya ni makosa. Pole pole tu kuleta, twende kwenye la pili, ushajibu haya, atwende kwenye la tatu, mwisho ushikwa na kigugumizi. Na hii ilileta faida kubwa, watu wengi walifaidika, mpaka sisi pia tumefaidika, tumefaidika pakubwa sana. Na ashajadiliana na hizbu hizi mbalimbali, na mwisho wa kusha wengi wao walisalimu amri, na wale ambao wanajiuri zao walibakia na jiuri zao, na ujinga wao wakabakia nao. الله المستعان. قال: وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: قوله وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده. السائل ينقسم إلى قسمين. Muulizaji au waulizaji wamegawanyika vigawanyo viwili. Alqismu alawwal, kigawanyo cha kwanza, sa'ilun mustarshid, muulizaji suala ambaye anachokitaka ni usawa na uongofu. Fahadha lahu alhaqqu fi annaka tujibuhu wa tuwaddihu lahu wa tushajjihuhu. Huyu ana haki ya wewe kumjibu na kumwekea wazi bali na kumshajiisha katika lile jambo analolifanya, sababu atafuta khairi. Alqismu athani sa'ilun muta'annitun mu'taridun yushabbihu 'ala an-nas. Wa pili ni muulizaji lakini mpinzani, anachokitaka ni kufanya inadi na kuwakanganya watu. Fahadha hadharuhu wa la tadkhul ma'ahu fi maidan. Huyu mchunge na usingie naye katika uwanja wa mjadala, sababu ndo anachokitaka. Au apate mtu kama yeye amjibu kama yeye. Wako watu uuliza maswali ya kifidhuli, wakapata fidhuli kama yeye akakuuliza akakujibu swali kifidhuli, hapo mtaezana. Lakini mtu wa sunna si fidhuli, mtu wa sunna hana mambo ya ukaidi. Haya walionao ni wale wanaojinasibisha na sunna na hawamu. Nakumbuka mmoja amuuliza mmoja katika mashekhe hawa matata matata hawa, amuuliza, nataka nas aya inayosema kuwa tauhid imegawanyika vigawanyo vitatu, yanqasimu tauhid ila thalathati aqsa, aya nipe ama hadithi. Ile bwana akamwangalia fidhuli, amwambia ama aya na hadithi ambazo zaeleza vigawanyo vya tauhidi zimetajwa, ama hizo aya za akili yako ndogo hakuna katika Qur'an. Zile za watu kama nyinyi wenye akili ndogo hizo hakuna, na hadithi za watu wenye akili ndogo kama wewe hakuna, lakini wenye akili timamu aya zimesomwa na hadithi kafahamika. Sasa wewe ushajaza umejibiwa nini? Utauliza tena hapo? Si ushadharauliwa? Sasa hao waezana wao kwa wao, lakini mtu wa sunna hawezi kujibu kwa kifidhuli kama hivi. Atampa kweli dalili, angalia hii maana yake ni hii. Alafu pia ukimwangalia huyu mtu hakuuliza kutaka kujua, na ni kweli hakuuliza kutaka kujua, ameuliza kutaka inadi tu, sababu yajua hakuna nafsi yani iliyotaja wazi wazi, lakini zimezungumzwa tauhid ar-rububiyya, imezungumzwa tauhid al-uluhiyya, imezungumzwa katika Qur'an, na tauhid asma wa sifat imezungumzwa katika Qur'an, na aya ziko wazi wazi, wataka al-asma wa lillahi al-asma al-husna fad'uhu biha, wataka tauhid ar-rububiyya wala in sa'altum man khalaqahum la yaquluna Allah, nyinginezo katika ayata moza zashukia katika mfano huu, wataka tauhid al-uluhiyya wa ilahukum ilahu wahid, na nyinginezo katika aya zinazozungumzia nini tauhid al-uluhiyya. Lakini mtu akifanya inad hawezi kuiona ile haki, hawezi kuiona. Kwa hiyo mtu anayetaka haki mjibu, lakini huyu wa pili sasa ataka kukanganya watu, huyu jitahadhari naye, usiingie naye katika uwanda wa mvutano. Fa innaka idha taraktahu hasama al-amru, ukiachana naye yale mambo yatakushia pale pale. Wa idha dakhalta ma'ahu fa innal amra yazidu sharra, kiingia naye katika mashindano na mijadala shari tazidi. Wa huwa yuridu an yuharrika alfitna, anachokitaka yeye ni kuitikisa ile fitna ianze kuenea. Qala fi qawluhu fi hadha albab yani bab alasma wasifat, wa kusudiwa mlango wa majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Qawlu wa idha ja'aka yunadhirka fahdharhu in kana qasduhu almunadhara walmujadala fatruku, ikiwa makusudio yake ni ushindani na mijadala achana naye. Ndio twaje kushindana, kushindana kwani ni mpira huu? Hii ni dini shekhi, nataka tushindane mimi na wewe kama ngumi, haya ndio tushindane, miereka hashindaneni. Lakini dini si kitu cha mshindano. Hii dini ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeteremsha kwa mtume wake sallam, sisi ni juu yetu kufuata, si kushindana. La tadkhul ma'ahu, usiingie na yeye katika mjadala. Li'annahu yuridu dhalal wa yuridu talbis, anachokitaka ni upotofu na anachokitaka ni kufanya talbis. Qawlu fa inna fil munadharati al mira wal jidal wal mubalagha wal khusuma wal ghadab, ndani ya mijadala kuna mivutano, mijadala, kutaka kushinda, kuzozana, kughadhibika, لذلك لما دخل رجل على الإمام مالك رحمه الله وهو في الحلقة أليني أبنا موجة كتك حلقة الإمام مالك رحمه الله تعالى أكي ويوسوميشا قال إن الله يقول الرحمن على العرش استوى كيف استوى إلبانا كسمي آكشا كمنبيا أكوليزا كوسو كيفية الله يكفي بيو عرشيك فأطرق مالك رحمه الله تعالى برأسه حتى عرق من الحياء من الله عز وجل الإمام مالك أكينا مشاكيش وشين أكتوك ونجاشو يعني اللي سوالي للفبوف الإمام مالك أكتوك ونجاشو كموني حياء الله سبحانه وتعالى kijasho kimbamba kikamtoka kwa swali kama limeulizwa thumma rafa'a ra'sahu wa qala kisha akanyanyua kichwa chake akasema al-istiwa'u ma'lum kulingana kwa julikana katika lugha wal-kayfu majhul ama kulingana kwenyewe kuko vipi Allahu a'lam sisi hatujui kwa sababu Allah kutueleza والإيمان به واجب نكوامين هذي جامبو ني واجب وسباب لمزغمزو كتك قرآن نسنة والسؤال عنه بدعة نكوليز سوالي كما هذي نوزوشي وسباب مصحابة هذي آية زي لسومة بلياو هوا كوليز مصالي كما هذي بلو لزيكولية فيلا فيلا زيليف وما أراك إلا رجل فتنة na mimi sidhani isipokuwa wewe ni mtu wa fitna fa amara bihi fa ukhrija kisha akaamrisha wanafunzi wake wamtoe huyo bwana alibebwa juu kwa juu katupliwa mbali nje ya msikiti huyo mgonjwa mkubwa yeye ondoka hapa atakuleta upele wako hapa wa bid'a huko angalia watu walivyokuwa kamila na watu wa bid'a leo watu waweka makongamano pamoja na wao wakae na wao lakini hawa jamaa mimi nafikiria si lakini kila mtu yuona si wote na wasingizia maekta tu tukubaliane tu si da'wa ni naona moja message leo mmoja wao amekuja nikafikiria basi ni sinema ya tangazo mpya vile lilivokaa vile amekaa hivi kama adui yani ile alafu wamevaa si vipi amekodoa macho hivi na nini haya mapicha yaleta taabu haya yafanya watu wasimame visimamo vya ajabu hata maisha yake yake tiba ishi hivyo yani wajidhihirisha katika sura ambayo si sura yako yaitwa mapozi ya mapicha yani uvae sijui vituko gani uvaivaa hivi alafu umefanana kama ambaye unaenda kufanya sinema fulani kisha ndio upigwe picha kisha ndio uwekwe coming soon kunani jamani yote haya yajaji haya yote ama ndo yale wassalamu alaikum wa rahmat kama watoto wadogo yote nini asitum kama masinema hivi ndivyo wanaofanya ahlul bid'ah leo wamefikia hali kama hii Allahu musta'an alhamdulillahi alladhi afana mimma ibtalahum طيب الإمام مالك اليمريش يلك جانا كبيب وكتولي ونجي لأنه لا يقصد الاسترشاد وإنما يقصد التشبيه على الناس ونفي الاستواء وتفسيره بغير تفسيره الصحيح وسباب لبوانا ألكو هتاكي وكويلي نوساوا كلا نجكي كسوديا نكو كنغنياواتو نكو كنوش صفة الاستواء na kutafsiri sifa hii kwa tafsiri isiyokuwa sahihi qawlu walam yablughna an ahadin min fuqahaina wa ulamaina annahu nadhara aw jadala aw khasama ay lam yaf'al hadha an-naw' min al-mukhasama allati yuradu biha itharatu al-fitnati wa tashkiku an-nasi wa nashru al-balbala haikupokelewa kufanya aina hii ya mjadala mjadala ambao makusudio yake ni kuamsha fitna na kutia watu shaka na kueneza balbala, chukuchuku nyingi katika mujtama, haikupokelewa kwa yoyote kufanya. Ahadun minal a'immati wal ulama'i wa salafi hadhihi al umma, haikupokelewa kwa yoyote katika wanaovioni na maimamu na wale wema waliotangulia. Au dakhala fi hadha al maidan, au akaingia katika uwanja wa aina hii. Wa inma yurshiduna as-sa'ila al-mustarshida la as-sa'ila al-muta'annita alladhi la yuridu al-fa'idata wa inma yuridu itharata al-fitna wal-jidal wal-munadhara wad-din wadihun walillahi alhamdu. Kile walichokuwa wakifanya salafu salih ni kumjibu mtu anayeuliza, anayetaka uongofu, si muulizaji wa inadi anayetaka kuleta upinzani na mijadala, hataki faida, anachokitaka ni kuiamsha fitna na mijadala. Dini bwana iko wazi, alhamdulillah. Qala ta'ala ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru, hakuna anayezipinga aya za Allah isipokuwa wale waliokufuru. Walquran wadihun bayyinun falaysa fihi jidal, Qur'an iko wazi kabisa, wadih, haina haja ya mizozo ndani yake. Nu'minu bihi wa nuthbitu ma jaa bihi, sisi tuiamini hii Qur'an na kuthibitisha liokuwemo ndani yake. Nu'minu bihi lafzan wa ma'nan wa na'malu bihi kama jaa anillahi wa rasuli, hadha huwa alwajibu alaina, sisi tuiamini hii Qur'an kwa lafzi yake na maana yake na kuitendea kazi kama ilivyokuja kutoka kwa Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Na huu ndio wajib juu yetu, huu ndio wajib juu yetu. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-hasan al-basri rahimahullah ta'ala, al-hakim la yumari wa la yudari hikmatuhu yanshuruha in qubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah. وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناظرك في الدين، فقال الحسن أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. سيامنينو يا حكم نوريفوا. الحسن البصري أسمى الحكيم لا يماري ولا يداري. الحسن البصري هو الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام المشهور من التابعين، إمام مشهور كالتابعين. يقول أسمى الحكيم أي الذي عنده حكمة، يلي ألينا حكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، نحكمة نكوكيك كلا كيتو مالا باكي كيكا مالا باكي ويبسون حكمة. وكذلك الحكيم يعني الفقيه، pia hakim yaweza kubeba maana ya faqih, mwenye elimu ya fiqh, anayefahamu. Fal hakim yuradu bihi maana yani, al maana al awwal muraduhu alladhi yadhu al umura fi mawadhi'iha, maana ya kwanza makusudi yake ni yule anayeweka kila kitu mahala pake. Wa yuradu bihi aidan al faqih li anna al hikmata hiya al fiqh wa ma'rifatu muradillahi wa rasulihi, pia kusudiwa faqih kwa sababu hikma ni fiqi, kujua makusudio ya Allah na mtume wake. La yumari ay la yujadilu jidalan aqiman laysa alqasd minhu alfaida, hajadiliani mijadala tasa ambayo ndani yake hakuna faida. Wala yudari, la yudari ahla albatili wayastaslimu lahum, hafanyi mudara akawa ajipendekeza na kuvutana na watu wa polepole, afanya nao mijadala na nini na kuvutana na wao watu wa batil, wala hajisalimishi kwao, hajipendekezi na wao. Faqauluhu au qauluhu hikmatuhu yani ilmuhu, ilmu yake. Yanshuruha in qubilat hamidallah, huieneza ikikubaliwa alhamdulillah. Hadha huwa almatlub, hiki ndicho kinacho hitajika. Wa in lam tuqbal fa innahu yakunu abra dhimmatahu wa ballagha alhujja, ikiwa haitakubaliwa basi yeye dhima yake ishaondoka na amefikisha hoja, hoja imewafikia wale waliosikia ile haki. Qawluhu حمد الله لأنه أقام الحجة أتمحمد الله سوى مسمم شحجة وبلغ الحجة وأدى ما عليه أمن فيكي شهوجة ناكتكليزة كلي شكوى واجب جوياك وهداية القلوب بيد الله عز وجل نكون غوزا نيويو حيو مامو يقوكتك ميكونو يا الله عز وجل. قول الحسن أنا عرفت ديني فإن ظل دينك فاذهب فاطلبه. هذه كلمة حكمة. هاني منينو يا حكمة أمي كوجة متهم بيها مين منتك كجدليانا نبيبي منتك تشالنج بانا kwa sababu yeye dini yake ni kitu kipesi kwake, ndio maana yofanya hivi. Na wewe mtu wa sunna dini yako ni ghali mno kwako wewe, kwa huwezi kuichezea. Mtu kama ambaye achezea shilingi kwenye shimo, wewe una senti usichezea kwenye shimo, arusha hivi kidogo yangu kicho, kwa faida gani baba? Hii dini wachezea dini yako kwenye shimo. Sasa ahlul bid'ah kwa sababu wao dini yao wanashaka nayo, wana matatizo, wewe wana taabu wale waishi kwa dhiki, hawana uhakika na yale wanayofuata. Sasa wao wako tayari wakati wote mjadala. Kwa sababu gani? Kwa sababu dini yake yensahali, yuko tayari za kubadilika hivi kubadilika vile, kesho badilika hivi kesho badilika vile, hakadha. Aambiwa ana unadhiruka fi din, mimi nitajadiliana wewe katika dini. Faqala al-Hasan ana araftu dini, yani ana lastu fi labsin حتى أناظر وأجادلك أو أجادل معك. ميمي سيجاشانغانيكي وكتك دينيانغ وكتك نكاي نبيه جدي دياني نبيه كما نيتفت دينيانغ أما أنت إذا كان دينك ليس معك فاذهب واطلبه والتمسه. أما بيكي ودينيانك هنا نندا سسا كيتفوت كيتفوت كلي إليكو وإليكو بس وشكوه دينيانك. Lakini wataka mjadala na mimi asina wakati huo. Na watu wa bid'a anakuambia wakifanywa hivi, oh, waudhika kweli kweli. Nielezee yule bwana amezungumza da'wa salafia. Khutba za Jumaa 6 sijui 7. Hakuna hata mtu mmoja amemjibu. Mombasa hii yetu. Kwa sababu ni mtu hakir yani. Si ati yozungumza na elimu, azungumza maneno kwa fujo na hamasa. Basi akazungumza wewe hakuna alimjibu. Mwisho sema nini? Ah, mbona hawanijibu? Ah, kumbe la kuudhi ndio jawabu hilo. Hujui kutafsiri? Tafsiri hivi. Hawakunijibu kwa sababu wameniona mimi sina maana. Na ni kweli tumekuona huna maana, ndio maana ukujibiwa. Hayo yuko wapi sasa? Wasikia tena khutba salafia jadida? Hakuna tena. Kwish. Akaflia mbali hivyo hivyo. Nyinyi modern Muslims, Waislamu wa kisasa kama mnavyojiita, nyinyi nendeni mkawatambie makhurafi kule, sababu wale wako kwenye batili ya wazi sana. Wale ndio watishieni, msiwatishie watu wa sunna. Watu wa sunna wako kwenye haki na wana dalili kwa kila wanachokifuata, wako katika haki, wala hawana washaka na hilo. Lakini sasa sijui sasa wataanza kuwazungumza nani, manake masufi pia washaketi na wao, wamekuwa na wao wamoja. Sijui nani atamuongoza mwenzake. A'ma yaqudu basiran la abalakum qad khaba man kanat al-umyan tahdihi. Kipofu amshika mwenye kuona mkono amuongoza, kweli ameambulia patupu yule ambaye amemkubali kipofu kumuongoza. Utagongwa tena na lori na huamki tena, wasagwa na kwenye barabara. Nini umemkubalia kipofu kushike wewe unayeona mkono akuvuta mkono kuingiza barabarani? Ndio mfano wake. Kwa hivyo dini yetu sisi tunayo alhamdulillah. Kama wewe umepoteza yako, nenda kaitafute. Akadha qala al-Hasan al-Basri rahimahullah. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الدين هو التقليد والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم شرح هذا. أي كويلي لتنقليه كنيما شرحياك. قال المؤلف رحمه الله: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ ويقول الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا. Mtume wa sallama aliwasikia watu wawili wakijadiliana nje ya chumba chake. Mmoja amwambia: je, Allah kusema hivi? Mwingine sema: la, lakini pia huku Allah amesema hivi, akatoka akiwa amekasirika Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqal abi hadha amartukum, je nimewaamrisha jambo hili ama mmeamrishwa hili, am bi hadha bu'ithtu ilaykum, au nimetumilizwa mimi kwenu nyinyi kwa ajili ya hili, an tadribu kitaba Allahi ba'dahu bi ba'dhin, muwe mtakipiga kitabu cha Allah kigongane sehemu moja na nyingine, fanahahum anil jidal, akawakataza kutokamana na mjadala. Qala ash-Shaykh al-Fawzan, al-munadharatu innama takunu fil ashiya'i al-khafiyya allati la yudra man al-haqqu ma'ahu. Mjadala na minadhara huwa katika mambo yaliyofichikamana ambayo haijulikani nani yuko katika haki. Fahadha yahsulu fihi munadhara min ajli an yattadhiha al-haqqu wa yatabayyana ma'a ayy al-fariqayn aw ma'a ayy ar-rajulayn. Katika hali kama hii ndio hutokea mijadala ili haki iwe wazi na ibainike pote lipi au mtu yupi ndiye alikuwa katika haki. Amma idha tawaddaha al-haqqu wastabana fala naqbalu al-munadhara, ama haki ikiwa iko wazi imebainika basi hatukubali munadhara na mijadala. Li'anna al-munadhara yuridu at-ta'thira fi al-haqqi wa sarfa an-nasi anhu, kwa sababu mwenye kujadiliana hapa sasa anachokitaka ni kuleta athari mbaya katika haki na kuwaondoa watu katika kuifuata ile haki. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam abi hadha amartukum, hadha hadithun adhim, hii ni hadithi adhimu tukufu. Lamma sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qauman yatajadaluna fil Qur'an وَيَخُذُونَ الْآيَاتِ الْمُتَشَابِهَاتِ وَيَحْتَجُّونَ بِهَا, aliposikia Mtume sallama watu wakijadiliana katika hiyo Qur'an, wengine wakachukua baadhi ya aya ambazo ni mutashabih wakazichukulia ndio hoja. Kullun ya'khudhu ayatan tu'aridhu al-ayata al-ukhra, kila mmoja achukua aya ambayo kwa dhahiri yake ni kama yagongana na nyingine. وَيَقُولُ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ كَذَا ثُمَّ يَقُولُ الْآخَرُ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ كَذَا, هَذِهِ طَرِيقَةُ أَهْلِ الزَّيْغِ, hii ni njia ya watu waliopinda wapotofu. La ta'ala huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu, wale waliona upotofu katika nyoyo zao wao hufuata zile ambazo hukanganya katika aya na ahadith. Walihadha qala sallallahu alayhi wasallam abi hadha amartukum, nimewaamrisha jambo hili, ar-rasul yanha an hadha, kwa hiyo Mtume sallam akakataza jambo hili. Qala la tadribu kitab Allahi ba'dahu bi ba'd, msiwe mtakigonganisha kitabu cha Allah, baadhi ya aya mkazigonganisha na nyingine. Kitabu Allahi la yatadharabu abadan wa la yata'aradhu, kwa sababu kitabu cha Allah hakigongani kabisa wala hakipingani. Idha wufiqa al-alimu lifahmihi, lakini akiafikishwa mwanachuoni kufahamu. Fa innahu innama yata'aradhu wa yatadharabu 'inda al-jahil alladhi laysa ma'ahu usul al-'ilm as-sahih. Hizi aya utaziona za gongana kwa mtu ambaye ni jahil, ambaye hana misingi sahihi ya kuifuatilia ilmu, ama kwa wanaovioni ni masala ambayo yako wazi wala hakuna mgongano ndani yake. Wallahu ta'ala a'lam. نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا نفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.